Partea a șaptea. Antiseptice, dintinire curată și fermecătoare, Roine. Începem să sperăm în sinea noastră că toată treaba a fost contramandată. Pe când maiorul stătea întors cu spatele, porta ridică un braț și cu palma celuilalt braț apucă de interiorul cotului pentru a arăta ce credea despre el. Nu puteai să aștepți cu chestia asta până ce ordonau de voie, mâre bătrânul acru. N-am făcut-o ca o glumă, rânjește porta cu mânănie. Și uite cum se duce după amiaza noastră, oftează micuțul melancolic. Ceilalți sunt de mult în oraș și toată păsărica din târg e ocupată. Îmi amintesc că odată eram portat la motanul, râde porta. Într-o după amiază târziu intră un nătărău sucit, care căuta să-și lase lapții pe undeva. Era comis voiajor, vindea vase de bucătărie și se vedea de la o poștă ce era. A dispărut în camera verde cu brigite, înghițitoarea de sule din hăster. Oare și crătiți, a debutat mușcând-o de ureche. Ea i-a tras una și i-a spus să înceteze. Puțin mai târziu a mușcat-o de sânul stâng. Termină cu mușcatul, a strigat ea enervată. Dacă ți-e foame, îți cumpăr o pungă cu alune. Aici e prăvălie pentru ciocăneală, nu bufet cu crembuști și eu nu sunt pe lista de bucate. Sunt aici ca să fiu ciocănită, nu ronțăită. Tu să fii fată bună și drăguță, îi zice Oale și Crătiți, cu o expresie imbecilă pe chip. Că dacă nu, tăticul se vede obligat să-ți dea bătăiță, nu? A luat-o în brațe și de data asta a mușcat-o de celălalt sân. A apucat-o bâzdâcul pe femeie și a încercat să-i dea un picior în boașe, însă forța pe care o căpătase, tot cărând oalele și crătițele alea de colo-colo, i-a prins bine idiotului. Și unde nu mi ți-o răstoarnă cu curul în sus pe genunchi și îi trage câte o palmă zdravănă peste buci. Iisuse Hristoase, s-o fi auzit cum țipa și urla. Însă cu cât se zbătea mai tare, cu atât îl făcea mai fericit pe Oale și Crătiți. I se înroșiseră de-a bine la fesele, ca plita de gătit încinsă, până a reușit să scape. Șuiera și scuipa și când și-a văzut poponețul maltratat în oglinda mare, a început să înjure ca un birjar într-o dimineață friguroasă, după o noapte petrecută pe capră. I-a arătat sânii care purtau încă amprenta dinților lui. Canibal nemernic ce ești, mi-ai prăpădit toată noaptea asta, să știi. Cine să mai vrea o damă cu mușcături de rechin pe țâțe? O să te dau pe mâna marelui Viri, așa o să fac. Cântărești 140 de kilograme și se mișcă iute pentru cât e de barosan. O să te strângă de boașe așa cum se scopesc purceii de lapte. Nu, nu vreau să-l văd, se debătutoale și Crătiți. A fost numai așa, de amuzament. Oh, ești într-adevăr nostim, ba, libidinosule. Sânii ăștia sunt carnetul meu de bancă, băiete. Oale și Crătiți a înghițit de câteva ori în sec și deși dovleacul lui mai avea scurgeri pe aici pe colo, nu era nevoie să se izbească cu capul de zid ca să-l facă să funcționeze. Și gândul că marele Vili se află pe undeva, pe sub acoperișul motanului, cultivându-și bicepșii, îl făcea să gândească mai repede. A scos 500 de mărci din buzunar și a întrebat-o dacă suma asta n-ar putea să ajute la dispariția mai grabnică a amprentelor dinților lui. Ești cumva o vrei sau așa ceva?" îl întrebă înghițitoarea de sule. Circumcis, da? N-am nevoie de balamuc cu nenorociții aia de copoi rasiști." Oare și Crătița a privit-o ofensat și și-a șters membrul. Era un faluș german obișnuit. Apoi înghițitoarea de sule a început să se îndrepte spre ușă și el a înțeles aluzia. O nouă bancnotă de 500 de mărci i-a apărut în mână. Ți-a trebuit ceva timp, a zâmbit ea, vârând bancnota sub lavabo. Gândul că aceștia puteau fi bani falși nu i-a trecut nicio secundă prin minte. S-a strecurat din toată inima în pat cu Oale și Crătiți. Bun apetit, micuțule mizerabil, i-a ciripit ea în triluri. Ronțăie și morfolește după placul inimii și pentru încă 200 poți să mă și altoiești. Le ofer clienților mei ce doresc, dar totul are un preț. A scheunat de plăcere în timp ce individul a bătut o zdravăn peste fese cu cureaua și când a răsturnat-o pe spate, a miorlăit ca o mâță articulată de doi cotoi experimentați. O să revin curând, i-a promis el la plecare, dar nu peste mult timp i-a și-a dat seama că fusese păcălită, când sticleții au ridicat-o de la casa de economii pentru că încercase să plaseze cele două bancnote false de 500 de mărci. Ea, desigur, a negat că ar ști că banii erau falși, însă lucrurile s-au complicat când au găsit în camera ei o hârtie de 200 de mărci tot contrafăcută. A intrat la Mititica și a stat o bucată de vreme, dar de Oale și Crătiți nu s-a mai auzit nimic niciodată. Aproape că nu merită să mai trăiești în Germania, de când avem forma asta specială de socialism. Comentează Gregor mai departe. Era o vreme când puteai să spui unui copoi să stea în banca lui și să se joace singur de-a hoții și vardiștii. În zilele noastre apar în toiul nopții și te înhață chiar dintr-o fofoloancă zglobie. Și dacă nu faci mărturisiri imediat, îți stâlcesc fața de arăți ca un buldog. Și ești gata să începi să latri. În afara Germaniei, oamenii numesc asta un stat polițist. Încheie porta cu un rânjet larg. Drepturile constituționale și civile pot să îi le baci direct în cur unei curve date la reforma de pe Reeperbahn. Micuțul care mănâncă pâine cu zahăr înghite cu oarecare dificultate o bucată imensă și o împinge mai departe cu un rachiu și o gură de bere. Apoi dă drumul unui râgăit bogat. Orice s-ar întâmpla, spune el apatic, tot în stația David aterizezi, unde te pun pe un scaun bine lustruit de sute de cururi fremătânde. Apoi îți spun ce poți să refuzi să răspunzi, potrivit articolelor numerele Caca și Maca. Ci că poți să ai un avocat, zic ei, dar înainte de a apuca tu să afli cât de cât ce drepturi ai, încep să te lucreze într-un așa hal încât îl fac și pe Iisus Hristos, să declare că de fapt el a pus la cale ultimul jaf de bancă în piața Adolf Hitler și că îi zburase tătăcuța Kaiserului pentru că purta cravată roșie. Drepturi cetățenești, șuieră el disprețuitor. E tot atât adevăr în chestia asta, cât și nenorocita de Biblie. Dacă adresa ta e în strada Sankt Pauli, stradă rău famată din Hamburg, iar poliția și cetățenii te consideră un escroc murdar și dacă te bat zdravân, ar putea să-ți mulgă o mărturisire despre prezumtivul autor al ultimei crime nesoluționate, cu care ei încă se mai moșmondesc. Și dacă ești într-adevăr în Rahat, pe una din străzile ale alăturalnice, care dau un Bernhard Nachtstraße, acolo unde târfele pot fi cordite numai în beznă de plină, nici măcar nu citezi din ce aslov, ci își pun dobermanii ăia împuțiți pe urmele tale pentru a le face rost de o lecție practică de sfârșirea găoazelor. Ai auzit ultima chestie? Haita de câini a lui Wolf l-a ronțăit pe încă un amărât, care n-a fost în stare să-și plătească la timp datoria acestui mafiot ticălos. Sunt crude javrele alea. Te mușcă de cur cât ai zice pește, constată porta cu dezgust. Nu mi-ar plăcea să am corcituri de asta, chiar dacă ar vorbi 12 limbi. Și ar putea scrie în sanscrită și ar ști regulamentele de instrucție britanice și prusace, de la cap la coadă. Javrele alea sunt diavol curați, spune Gregor cu ură în glas. Toți câinii sunt proști, uită-te numai la ei. Unul din ei începe să latre pentru că vreun prăpădit de ovreia și a făcut pipi pe nas. Imediat un alt patruped idiot îi raportează și apoi un al treilea trece la acțiune. Și o țin tot așa. Noaptea întreagă dacă e nevoie și n-au la ce să latre. Numai așa, ca să nu lase pe nimeni să doarmă. Doamne, cum urăsc eu câinii! Unul câte unul ar trebui striviți, împăiați și montați pe rotile, astfel încât plestemații de iubitori de câini să-i poată trage după ei, fără să se mai răhățească pe toate străzile. Spune-mi, se întoarce porta spre micuțul, ți-a plătit, zic, datoria? Mi-a râs în nas și m-a lăsat să înțeleg că tu ești în drum spre casa de sticlă și că vei mai ieși de acolo în poziția orizontală, cu 12 găuri în corp, răspunde micuțul cu o privire melancolică. Dacă n-ar fi fost patru nemernici pe lângă el în acel moment, l-aș fi făcut afiș. O să-i zdrobesc rotulele de la genunchi nemernicului, se dezlănțuie porta cu sălbăticie și pe urmă îi dau la rând, la coaste, ca să fie treaba completă. Mai bine să-l înjunghem pe individ și apoi să-l împușcăm, sugerează micuțul cu patimă. Nu poți să-i sufăr pe oamenii pe care nu te poți bizui. Porta ridică un picior și dă drumul unui vânt imens, care îi face pe toți domnii din preajma barăcii să se uite la el cu reproși. Aveți grijă să le faceți asigurare pe viață, ne avertizează bătrânul conștiincios. Am luat parte la o execuție în Frafensvar, unde funile nu au fost asigurate cum se cuvine și condamnatul săltea pe locul de execuție ca un pui de găină decapitat. Ce scandal a mai fost! Toată lumea a intrat în panică. Capelanul a rămas șocat pe veci când i-a văzut pe militari alergând după condamnați pe tot terenul de execuție. Doamne sfinte, țipă Barcelona înspăimântat, a scăpat, cum am zis, ca un pui de găină decapitat, după ce îi dai drumul din mână, spune bătrânul impasibil. Tătucu Atila s-ar răsuci în mormânt, rânjește porta. Oamenii obișnuiți n-ar înțelege asta niciodată, e de acord micuțul clătinând din cap. Nu-ți vine a crede ce se poate întâmpla în armata asta blestemată. Când eram un ghefreiter de serviciu la Torgau, într-o joi dimineața am primit ordinul să-i facem de petrecanie unuia, o muhaia de marinar. Un tip ciudat care făcuse o mulțime de lucruri foarte curioase la viața lui. Începuse școala la 7 ani și reușise să rămână 3 ani în clasa a întâia și încă 3 intra a treia. A părăsit școala între a patra. A încălcat legea germană de parcă lucra planificat. Curtea marțială a decis să fie împușcat, însă fiind un ins mai aparte, i-au comutat pedeapsa în spânzurătoare. Era acolo la Torgau un fel Webel de stat major, expert în ștrangularea cu funia, și au încredințat lui lucrarea. Au descoperit însă că omul nu avea gât în adevăratul înțeles al cuvântului. Umerii și gâtul erau otova și cum poți să spânzuri un om fără gât? Pentru ce altceva le-ar da Dumnezeu oamenilor gât? Vă întreb eu pe voi. Așa că gâdele și condamnatul au discutat problema și au convenit să determine marina să confecționeze o funie specială pentru cazul ăsta. Și Felvebelul i-a promis că executorul va întreprinde o treabă bună și rapidă, fără să-l facă să sufere pe condamnat. Însă cu chestia asta a greșit el. Prima încercare a mers prost pentru că funia nu fusese suficient de întinsă. Cel puțin asta au spus. Marinarul a alunecat din laț și s-a dus glonț prin trapa deschisă. Nici măcar cu o zgârietură nu s-a ales. Ca din pușcă se duce până în fundul șahtului și odată ajuns acolo se pune pe blestemat și înjurat. Sper că nu s-a rănit, întreabă porta. Nu într-atât încât să nu fie în stare să se urce de unul singur înapoi pe eșafod. Era cel mai puțin afectat dintre noi toți. A urlat la fel Webelul de stat major că e un tembel neîndemânatic, care nu se pricepe să spânzure oamenii. A doua oară lațul a fost întins bine de tot, astfel încât s-a declarat mulțumit până și condamnatul. Dar n-a ajutat la nimic. S-a strecurat iarăși prin laț, ca un țipar dat în aia măsii. La bageala asta ar fi de ajuns să-l termine și pe cel mai negrotei. A strigat marinarul în timp ce se urca a doua oară pe eșafod. Felvebelul nu mai știe ce să spună, tot scuzându-se și tipul de la procuratura militară îi promite marinarului că dacă iese prost și a treia oară e grațiat. Vreți să mă credeți sau nu, dar alunecă din nou din laț și la a treia încercare. Pe Felvebel l-au apucat pandaliile și s-a pornit să alerge roată în jurul eșafodului. De parcă încerca să se muște singur de cur. Și înainte de a apuca noi să-l oprim, și-a pus lațul de gât și și-a dat drumul cu grație în gaură. Era mort de dea binelea când am ajuns noi la el. O spânzurare admirabilă, perfectă, efectuată asupra lui însuși. Capelanul a vorbit în latină cu atotputernicul și cu procuratura militară, ofițerul procuror și ofițerul apărător au procedat la o convorbire tainică, care s-a sfârșit aproape într-un meci de box. Marinarul fusese condamnat la o moarte, odată și ei îl executaseră deja de 3 ori la rând. Era neregulamentar, a confirmat ofițerul apărător. Au convenit să înainteze problema la oficiul procuraturii pentru a se lua o decizie. Uitând prudent că îi promiseseră marinarului grațierea dacă nu mergea nici a treia oară, toți marinarii au plecat, nu mai puteau să suporte. Să-l spânzuri pe același om de 3 ori într-o zi era prea mult și pentru cel mai rezistent stomac. După ce au plecat, noi, toate sentinelele, ne-am dus la gaură să-l scoatem de acolo. Însă el nu mai voia să vină sus, își pierduse toată răbdarea. Subofițerul de serviciu ne-a ordonat să coborâm după el, însă nimănui nu i-ar dea de așa ceva. Așa că l-am adus pe un altul, de la marină, încarcerat acolo pentru că vânduse o embarcație localnicilor, în timp ce își făcea serviciul militar în Norvegia. Era un tip simpatic, prietenos și care avea un papagal nemaipomenit, vorbea foarte convingător. L-a scos pe marinar din gaură fără nicio problemă. E bine, au fost o groază de discuții la o groază de instanțe judecătorești de tot felul, dar în cele din urmă s-au hotărât să-l lase să se ducă înapoi la marină și să îl împuște ei, deși erau unii care erau de părere că gloanțele vor aluneca pur și simplu pe lângă el pentru că era numai oase. Un hoțoman deștept din Kiel ajunsese la concluzia că singura cale sigură de a se descotorosi de el era să-l înnece. Așa că au decis să-i facă rost de o călătorie sub chila unui vas de război, cum se făcea în timpurile bune de odinioară. Așa cum se cunoaște, celor condamnați la moarte nu li se permite să călătorească cu trenul, așa că l-au transportat la Kiel într-o furgonetă Kübel. Asta i-a salvat viața păcătosului. Kübelul n-a mai ajuns niciodată la Kiel, unde l-aștepta, gata pregătită, o tragere pe sub chilă. Tragere pe sub chilă, remorcarea unui deținut fixat sub chila unui vas pe o anumită distanță. Pedeapsa aplicată în diferite flote pentru anumite infracțiuni. În apropierea localității Sel, un bombardier de vânătoare care se răslățise, observă Kübelul și el la întrebări de-i face îngerași pe cei trei vânători de capete. N-a mai rămas din ei decât căștile de tinichea și însemnele, dar marinarul nostru nu s-a ales nici măcar cu o zgârietură. Nici moartea n-ar avea nimic de făcut cu o pungă de oase ca el. A dispărut și n-a mai auzit nimeni de el de atunci. Doamne sfinte, începe să se încingă treaba. Cât mi-aș dori să fiu un drum spre Franța, cu tot ce e al meu în spate, oftează legionarul aprinjându-și o țigară caporal. Franța, un pahar de vin bun și un castron mare de buiabesă. Mon Dieu, dorul de casă mă sfâșie în bucăți. Bănuiesc că nu te gândești să decolezi acum, nu? Îl întreabă Porta îngrijorat. Vânătorii de capete te-ar sărta la fel de rapid cum își culege maimuța păduchii dintre picioare. Dacă e să o faci, fă-o, îi spune micuțul. Ia-o pe acolo și arată spre vest. Martorii din preajma barăcii se preumblă de colo-colo, impacientați. Ploaia s-a transformat iar în zboată care li se depune pe haine. Telefonul din baracă zbârnie iritant. Toți privesc într-acolo. Plecarea s-a amânat cu încă 2 ore, ne strigă un aghiotant de la procuratură, de parcă ar anunța o modificare în orarul trenurilor. Ducă-se dracului de lumina artificială, afurisește bătrânul. Poate că au fost grațiați, spune Vesfalianul cu optimism. Ar fi prima oară când aș fi într-adevăr fericit că am pierdut atâta amar de vreme așteptând în zadar. Nu se mai acordă grațieri, îi răspunde bătrânul sumbru. S-a ajuns atât de departe încât nu-și mai pot permite. Mai de unăs, ele au tăiat capul la 2 fete la hale. Numai pentru că cumpăraseră cupoane la negru, le spune Gregor pipăindu-și gâtul cu tandrețe. La prețul ăsta, mai bine mănânci margarină, le spune micuțul trecându-l Fiori. Ce-ați zice să mergem să luăm mâncarea de seară, strigă Porta dintr-un tufiș, unde stă pe vine cu pantalonii lăsați. Maiorul n-a pomenit nimic, zice bătrânul pe gânduri, dar la dracu, du-te! Micuțul și Gregor au zbugit-o spre camion. Să dea naiba să vă atingeți de fasolea de porc înainte de a vă întoarce, că vă secer la pământ, restigă Porta din tufiș, ștergându-se cu o frunză lată de castan. Recipientul cu mâncare miroase ademenitor. Supa de fasole e groasă ca un terci. E și jumătate de bidon de bere și masa noastră capătă un iz de petrecere. Nici musafirii la masa de adio nu cred că au parte de ceva mai bun ca noi, gândește Porta jovial cu voce tare, aruncându-și mâncarea în gură. Uitaseră să ne dea și un cuțit, așa că trebuie să trecem halca de porc din mână în mână și să mușcăm câte o bucată din ea. Nu e mai puțin gustos din cauza asta. Trebuiau să-i tragă și puțin usturoi pe deasupra. Continuă Porta servindu-se cu o bucată barosană. Ce bucuros o să fiu când se va termina războiul ăsta, spune Haide, să putem ieși din nou la manevre ca lumea. Ai tărâțe în loc de creier, strigă Porta scuturând din cap. Cum se sfârșește războiul voinătărăilor, ați avea chef să plecați în manevre și înainte de a ne dumiri pe ce lume ne aflăm, ați și început un nou război, să verificați dacă ceea ce ați manevrat e bine sau rău. Nu va mai fi alt război, spune Haide cu convingere. Războiul nostru mondial va fi ultimul. Și atunci la ce dracu ne mai folosesc armata și manevrele? Întreabă bătrânul nedumerit. Pentru că armata e o necesitate firească. Cum sunt și închisorile și polițiștii? Zice Haide gesticulând prin aer. E ceva adevăr în ce spune. Admite Gregor, mângâindu-și meditativ barba. O țară fără armată e ca un bărbat fără boașe. Hai, vrei ceva?" îi zice bătrânul unui funcționar de la procuratură, care s-a așezat lângă noi. Nu, mulțumesc, n-am poftă," spune funcționarul, un om în vârstă. Mi-e cam silă de tine, tiu, Mehmet, exclamă legionarul cu un râs scurt. Ăstuia îi e frică să vadă cum sunt împușcați oamenii. Nici nu e ceva care să-ți placă, admite calm bătrânul. Toți cei care strigă și clamează pentru pedeapsa cu moartea ar trebui aduși să vadă cu ochii lor cum e să iei viața unui om, spune Gregor suflând în mâinile înroșite de frig. La Madrid nu s-a făcut atâta tapa și în privința asta, explică Barcelona, i-am pus la zid pe un rând lung și le-am tras-o cu un automat Schmeisser, totdeauna de la stânga la dreapta, ca o secerătoare într-un an de grâu. După aceea lotul următor. De martori și de toate astea nici nu ne-am sinchisit. Pe unii dintre ei nici măcar nu i-au judecat. Să bem o ceașcă de lapte elixir, să ne gonească frica asta necontrolabilă, spune porta râzând scurt și umplându-ne cănile. Aveți rachiu? Se miră funcționarul. Pot să pariez că e prima ta ieșire la iarbă verde, râde Barcelona. Există întotdeauna trăscăul cuvenit la asemenea petreceri, să-ți stingă pârjolul de pe suflet. Porta întinde gamela pentru încă o porție. Stomacul lui pare a se întinde văzând cu ochii. Își apropie o bucată zdravână de carne de porc, o mestecă, o înghite și o împinge mai departe cu bere și rachiu. Doamne, cum poți mânca? Îi spune uimit bătrânul. Unde îndeși atâta? Porta își curăță lingura cu limba și își o vâră în cizma răsfrântă, unde poate să dea lesne de ea dacă îi se face foame din nou. Se prăvălește pe spate în buruieni, punându-și casca sub cap, drept pernă. Dăm halca aia de porc, îi poruncește el micuțului. Cum o văd, mă apucă iarăși chinurile foamei, oftează el. Așa sunt de când mă știu. Se ridică de fund și trage o bășină ca tunetul, care le parvine și celor de lângă barăci, unde martorii stau în continuare în picioare și îngheață de frig. Ai mâncat vreodată să te saturi de abinerea? Îl întreabă bătrânul zâmbind cu indulgență. Niciodată, chiar într-adevăr, niciodată, admite porta, fără să fie măcar nevoie să se gândească la răspuns. Mereu mai rămâne un loc ușor pentru încă puțin. Acasă, la bătrânul domn Porta, în Bornul Meștrase, existau două lacăte imense la cămară, pentru a-l ține la distanță pe fiul lui cel mai bun. Pofta mi-a făcut necazuri și la băcanul unde lucram. A descoperit că aveam obiceiul să mă servesc cu câte o mostră din toate delicatesele lui. Își scoate piculina din cizmă. Vocea de bas a micuțului îi se alătură într-un cântec porcos. Capelanul de stat major vine furios înspre noi. Vă interzic să mai cântați acest cântec dezmățat, țipă el, cu o voce ca o rafală de mitralieră. Nu poți menține ordinea, fel Webel. Ba da, răspunde bătrânul, continuând să-și adă trântit în buruieni. Ce porcărie oribilă, îngăimă preotul. Vă purtați ca niște golani de pe stradă. Ceea ce și suntem, rânjește porta cu nerușinare. Bornul meu strase Moabit. Hein, Hauer, strase Sankt Pauli, îi ține hangul micuțul și el obraznic. Îl rog pe părinte să ne mărturisească, surâde porta, lipindu-și călcâiele ca pentru poziție de drepți, deși rămâne șezând. A fost părintele vreodată la câinele Gebos din Gendarmenmarkt? E cel mai grozav uche de muier din tot Berlinul, domnule. Ce importanță are chestia asta, scuipă capelanul dezgustat, rătăgându-se spre ceilalți martori și de lângă baracă. Soția noului comandant e o bucățică bună, spune porta țuguindu-și buzele. Ceva nu e în regulă cu ea, spune Gregor meditativ. Îi scapă ochii după sulă și nu scapă niciun prilej să pună în evidență elementele cu care a fost dotată. E văduvă de război, afirmă Barcelona. E măritată cu comandantul, îi ripostează cu nedumerire bătrânul. Și ăla mai trăia încă și dimineața când am plecat. Oricum, e văduva unui capitan leutnant care se află pe fundul Atlanticului cu submarinul lui, îl informează Barcelona. S-ar putea să o intereseze știința și studiază penisologia, își deporta cu părerea râzând zgomotos. La început cu marina, apoi armata de uscat și când obărstul nostru o să-și ia zborul pentru totdeauna spre Valhalla, o să se transfere mai departe la Luftwaffe sau la SS. Totuși e o bucățică de mai mare dragul, spune Gregor cu ochii sticlindu-i de poftă. Lungă în craci, fundul bombat și țâțele sus. Nu trebuie să mă roage de două ori. M-aș vârâ cu moșul meu în marfa asta, cum intră cuțitul în brânză. Mă tem că ai fi dezamăgit, obiectează porta, ca unul care a văzut multe. Pute de la o poștă a partii și BDM. Miramăș să n-ai bozvastică montată în... din aia care se învârte invers și vreau să văd cusula aia din afara partidului care și-ar dori să intre în ea. Fetele cu svastică nu sunt cele marile când e să se pună pe spate, îl corectează Gregor. Sunt educate în școli de mirese, să poată să-l aranjeze pe fericitul luptător, care se întoarce din războaie cu un draper zdrențuit cu svastică și un mădular congelat de-a binelea. Școli de mirese? Întreabă bătrânul plimbând cuvintele prin gură. Chiar există așa ceva? Am crezut că este numai o glumă. Pentru Dumnezeu, omule, strigă Gregor cu indignare. Le învață pe fetele astea de la BDM toate subtilitățile meseriei ăsteia păcătoase și nu sunt primite dacă nu sunt bine pregătite dinainte. De exemplu, le înfigă o cretă în cur și le învață să scrie cu ea, în timp ce scandează un Reich, un popor, un Führer. Acest exercițiu le face atât de dibace, încât îl pot face și pe un membru de partid de 90 de ani, să-și aducă aminte că mai are încă o pereche de boașe smochinite, care îi se bălăbăne între picioarele alea scârțâite. Am cunoscut odată o contesă care avea o educație atât de aleasă, încât putea să se umecteze numai dacă o mușcai de fund și îi umple instalația cu șampanie, spune și Vesfalianul pe un ton liniștit confidențial. De-astea sunt și la cafe cheie, se spune micuțul dându-și importanță. Am întâlnit odată o ducesă autentică acolo, Hohenzollern. Avea obiceiul să se ducă incognito în Reeperbahn și își zicea Nina von Weinberg. Îi intrase un fix în cap cu opera. De fiecare dată când i-o băgai, se apuca să răcnească arii din Wagner. Toți din stabiliment știau când o primea la găurica ei obosită. Sunt modalități cu mult mai exotice decât să te lași mușcat de buci sau să cânți Wagner, rânjește la Schiff Porta. După ce am eliberat Parisul, am dat peste două bucățele în față la cafe de la P, care pândeau să le pice niscai vascule de ocupanți. Una din ele ținea morțiș să-i vâri în cur un dop de șampanie, cu o coadă de vioară prinsă de el. Când începea să gâfâie, te punea să tragi direct de dop. Vă închipuiți cum sălta și zvâcnea fundul ăla al ei. Nici mai mult, nici mai puțin decât Marseillez, la tensiune maximă. Extrem de complicat, după mine, apreciază bătrânul, aprinzându-și pipa lui cu capac de argint. Am auzit, continuă, Porta, că e și mai bine cu un cui în dopul de șampanie și încă unul cu floare pătrată, cu crestături. Dar firește, chestia asta o poți pune în practică cu fete care nu au hemoroizi. O găoază poate fi folosită la o mulțime de chestii, rânjește micuțul cu smerenie. Băiatul blănarului evreu David din Hainhauerstrasse putea să cânte preludiul la Deutschland, Deutschland über alles din găoază. Germania, Germania mai presus de orice, imnul național german. Dar trebuie că s-a întâmplat după ce ne-am umflat burțile cu supă de mazăre. Din cur? Întreabă neîncrezător Haide. Bineînțeles, confirmă micuțul cu mândrie. Băiatul ăsta o vrei, David putea să o țină tot într-o bășină cât voia. Odată aproape că i-a scos din minți pe polițiștii de la debarcader, plimbându-se cu un fluier înfipt în cur. I-au arestat pe toți ventrilocii din Reeperbahn, convinși că ei imitau fluieratul polițiștilor. Întâmplător am ajuns odată la o expoziție de pictură și mergând pe un culoar mai îngust, unde nu dă ovreiul drumul unui vânt năpraznic, decad toate culorile de pe tablouri. Nevasta mea s-a prostit de tot, spune Vesfalianul scoțând o scrisoare. E însărcinată și nu știe de unde s-a pricopsit cu norocul ăsta. Trebuie să știe ce dracu, spune Haide cu dezgust. Toate femeile germane știu care este tatăl copiilor lor. Te pomenești că tu ai venit cu gazul pe țeavă și te-a amestecat măta într-o găleată găurită. De-a ieșit așa isteț. Îi ripostează Vesfalianul iritat. Încearcă să-ți pui curul pe un ferăstrău circular și să-ți pui după aia care din dinți ți-a sfârtecat bucile. Nevastă-ta e una de-astea? Strâmbă Haide din nas cu dispreț. Sigur că e, zice Vesfalianul cu mândrie. Crezi că m-aș însura cu o îngrămădită care să poată juisa cu un băț de mătură? Curând vine iar Crăciunul, spune bătrânul gânditor și își aprinde pipa. O ține cu greu aprinsă. Mi se pare că a trecut un secol de când am petrecut Crăciunul acasă cu Lizelote și cu Radei. Poate să avem parte de un Crăciun tot așa de nemaipomenit ca cel de acum un an. Spune Porta plin de speranță. Precis să-i trece cuiva prin cap vreo trăznaie. Da, totdeauna se întâmplă ceva de Crăciun. Râde Gregor din toată inima. N-am să uit niciodată o chestie când eram cu generalul meu. N-am petrecut Crăciunul cu el, bineînțeles. Am fost trimis la popota unterofițirilor. Nu m-am plictisit deloc. Tocmai la felul cu Kane, Feldwebelul Berg, cancelarul șef al diviziei, și-a scos pe 38-ul și și l-a pus chiar între ochi, ca toată lumea să poată vedea că avea într-adevăr de gând să o ia pe drumul de veci. Noi, cei aproape de el, am observat că scosese încărcătorul. Ce om ghidu și cancelarul ăla șef. Rămâi bun, camarazi, a strigat el și s-a smuls câteva lacrimi chiare. Salutările mele, Führerului, au fost ultimele sale vorbe. Apoi am auzit un poc și a zburat jumătate din față, care a aterizat în brațele mecanicului șef ca o mască de carnaval folosită. Feldwebelul Berg era proverbial pentru neglijența lui. Scosese el încărcătorul, e adevărat, însă uitase un glonț pe țeavă și a încurcat-o. Tubul cartușului a aterizat în mâncarea mea. N-am să uit niciodată ce fața a făcut, exact înainte de a aluneca sub masă. Și de anul nou, o mai mierlesc unii, se amestecă micuțul. Ce ajun de anul nou am aranjat. Era cu noi și un mutulică, unul care tăcea ca în plapumă. Și pe ăsta l-au pus să supravegheze magazia de explozibili. Bâșbâind pe acolo a răsturnat câteva bombe vechi de semnalizare care arătau ca niște trabuce braziliene. Le-a prins cu un chibrit sau cu un tăciune. Pe prima a aruncat-o pe fereastră chiar înainte de cină. Nu se aprindea ușor, așa că Feldwebelul bucătar i-a dat un trabuc. S-a pus pe treabă și a aprins bine următoarea bombă. Peste puțin timp l-a apucat Damblaua și a început să arunce bombele pe fereastră de mai mare dragul. Apoi lucrurile s-au încurcat cu cetățeanul nostru, așa beat cum era deja. Țigara zboară pe fereastră și bomba îi intră în gură. Toată nenorocita aia de popotă era numai sânge și bucăți de carne. Gogomanul cu explozivii stătea acolo clătinându-se fără cap. Apoi cineva a strigat, la mulți ani de anul nou, și el a căzut pe podea. A fumat atunci ultimul trabuc, nu? Comentează porta la comic și își toarnă un rachiu zdravăn. Începe să cânte în gura mare, un cântecel de ochiat, firește. Martorilor de lângă baracă li s-au lungit gâturile ca găinilor care au dat cu ochii de uliu. Părintele vine valvârtej spre noi, dar la jumătatea drumului renunță și se întoarce înapoi. E aproape întuneric, beznă în chiubel, urmat de un camion și un transportor închis, coboară dealul hodorogind. În Arielgadă vin trei inși de la procuratura militară, într-o motocicletă cu ataș. Iată-i că sosesc, spune porta întinzându-și gâtul ca o gâscă după grăunțe. Să ia dracul, bombăne bătrânul pe obidă, aranjându-și în grabă echipamentul. În picioare, căștile pe cap, luați puștile, câte trei, înainte. Blestematul ăsta de maior e în stare să ne alege tot drumul până la Morele Înșlupt. Fii atent la ținută, micuțule. Cum arăt? Întreabă micuțul, surprins cu casca pe ceafă. Știu că nu sunt arătos, dar nici că am fost vreodată. Ia-ți echipamentul și puneți casca pe cap ca lumea, strigă bătrânul supărat. Discuțiile dintre martorii de lângă baracă amunțesc. Toți sunt cu privirile ațintite spre vehiculele care au oprit puțin mai încolo în bălării. Pluton, atenție! Ordonă bătrânul și îl salută pe major. Totul în ordine, Feldwebel. În ordine, domnule. Au venit oamenii de la propagandă și cascăguriștii? Întreabă majorul privind spre baracă. Nu, domnule major, nu i-am zărit. Nemernicii, mârâie majorul scuipând supărat. Condamnații sunt acum aici, o să cadă lați morți de frică, dacă îi ținem în așteptare lângă sicriele lor. Ce zi acurisită! Tremură în ploaia rece și arată spre camion. Reflectoarele sunt acolo înăuntru, instalațiile, executarea, Feldwebel, avem trei de lichidat. Trei? Strigă îngrozit bătrânul. Am spus, trei. Maiorul își dezvăluie dinții într-un rânjet mârâit. Urmează să fie împușcați pe rând. Să nu mai riscăm și să trebuiască să-l mai luăm la mână încă o dată pe vreunul dintre ei. Toți sunt la stâlpi în același timp. E cel mai ușor așa. Procedăm de la stânga la dreapta. Și împușcăturile de grație? Întreabă cu frică bătrânul. Maiorul îl cercetează un moment cu privirea. O simți în stomac, nu, Feldwebel? Nu-ți face griji. Mă ocup eu de chestia asta. Dumneata comanzi plutonul, fără pauze între comenzi. Ține-te strâns. Să se dea câte un încărcător pentru fiecare armă. Se încarcă din nou și se asigură imediat după ce s-a tras prima serie. Apoi se ochește din nou, înțeles? Înțeles, domnule, a răspunde bătrânul cu o voce joasă înghițindu-și saliva. Trei proiectoare puternice sunt îndreptate spre traversele de cale ferată folosite drept stâlpi de execuție. Maiorul îi aruncă două funii lui Gregor, care urmează să fie cel de-al treilea membru al echipei care leagă. Dacă se întâmplă ceva în afara programului normal, spune maiorul cu ferocitate, grupul acesta este sub comanda mea și dacă vor domn foc, trageți, indiferent dacă nimeriți în mutra unui capelan sau a unui general, sau oricine ar fi el. Trage aer adânc în piept, își șterge zlata de pe fața brutală și se uită din nou spre baracă. Nu se știe niciodată la ce te poți aștepta din partea martorilor. Cele două limuzine Mercedes, automobile de lux, cu însemnele comandamentului pe aripi, parchează în bălării. Lumina farurilor tremură deasupra autovagonului de tip sanitar. În crepusculul dezolant apar trese de generali, cu roșu și alb. Izbăvește-ne, Doamne, oftează agitat bătrânul. Dar în ce companie bună suntem? Pe cine oare expediem în excursia cea mai lungă de data asta? Nacht und Nebel, răspunde Gregor lugubru. Noapte și ceață, formularea argotică pentru execuții secrete în limba germană. Generalii și cei care îi însoțesc conversează cu voce tare. Aroma țigărilor de foi scumpe e purtată de vânt spre noi. Cei de la propagandă fac fotografii. Spectatorii de lângă baracă dispar. Unii dintre ei râd zgomotos. Un oberst oferă o sticluță plată care trece din mână în mână. Maiorul vine și predă bătrânului 4 bucăți de pânză albă. Acestea sunt reperele, îi spune el abrupt. Îndată ce criminalii sunt legați de stâlpi, le atârne astea în jurul gâtului. 4 sunt, exclamă confuz bătrânul. Uite-l și pe al patrulea, rânjește maiorul, arătând cu degetul spre un vehicul pentru transportul deținuților, care cobora dealul legănându-se. Bătrânul se face livid. 4 execuții pentru un pluton. Destul de dură misiune. Ce vreme diabolică, constată maiorul, uitându-se în sus spre norii amenințători și joși. A plouat tot timpul pe aici. Da, domnule maior, a nins și a plouat și e încă tot mai frig. Îi răspunde bătrânul privind peste câmp. Maiorul își ridică gulerul peste urechi, încuvințează posac și privește spre grupul de la propagandă, care mai face încă fotografii. Dacă n-aș avea eu răspunderea, spune el moale, mi-ar face plăcere să vă văd cum îi terminați pe porcii ăia. Se uită la cea și se întoarce spre Haide. Acum știți cum să-i asigurați? În 10 minute îi aducem pe actorii principali pe scenă. De ce în 10 minute nu ne mai spune? Telefonul din baracă sună din nou. Dacă au hotărât să mai trimită, zice bătrânul cu voce scăzută, să-și găsească alt comandant de pluton. En avant marche, fără prostii îl previne legionarul. Cu pași mari, maiorul se întoarce de la baracă. Echipa de asigurare, pas de front, comandă el. Haide, bate un pas de front elegant spre transportul de deținuți și se oprește la cei 4 pași regulamentari în spatele maiorului. Ține cele două bucăți de cânepă nouă în mâna stângă, așa cum scrie la regulament. Ți se face rău numai când îl vezi, spune Gregor cu dispreț, vârându-și frânghiile sub centură. N-ar trebui să mergem și noi? Întreb eu, văzându-l pe Gregor că nu se mișcă din loc. Lasă-l să mai ordone o dată, zice Gregor. Cu cât ne mișcăm noi mai lent, cu atât le prelungim viața amărâților ăștia. Nu cred că au de gând să-ți mulțumesc în mod deosebit pentru asta. Voi ce dracu faceți? Zbiară maiorul când se întoarce și constată că Gregor și cu mine nu ne-am urnit din loc. Credeți că e ora de culcare, nu? Pas alergător. Tropăim într-un fel de pas alergător. Duc frânghiile în mâna stângă. Nu îndrăznesc să mi le agăț de centură ca Gregor. Maiorul descuie cu o cheie specială ușa din spatea vehicolului. 2 unterofițiri, gata să tragă, se dau puțin în lături. Cei 3 deținuți, legați unul de altul cu lanțuri, stau pe bancheta transversală. Podeaua e acoperită cu un strat gros de rumeguș. Pe o latură se află 3 saci de hârtie, de felul celor folosiți de măcelari pentru a împacheta hălcile de carne. Ușa se trântește de vânt și prinde degetul maiorului, care dă drumul unui potop zdravăn de înjurături. Scârnăvia dracului, bombănă el iritat, răsucindu-i corpul într-o parte ca să intre pe ușă. Le desface lanțurile celor 3 deținuți. Afară, le poruncește el cu glas răgușit, aproape îmbrâncindu-i. Cei 3 condamnați se prăvălesc de-a berbeleacul din dubă și se uită în jurul lor cu groază. Aerul rece și umed le pătrunde până la oase prin îmbrăcămintea de drill roșie. Mi-e greu să mă abțin să nu vomit. Brusc mi se face dor să fiu pe front și departe de toată ipocrizia, așa zisei zone sigure. Maiorul îl aduce el însuși pe al patrulea deținut. Este un om în vârstă și livid ca un cadavru. Maiorul e politicos și servil. Pe aici, herr general, îi spune el arătând spre stâlpii de execuție. Îl privim pe deținut cu curiozitate, să fie executat un general. Ne îndreptăm spinarea. Respectul pentru un ofițer de un asemenea rang înalt este adânc înrădăcinat în noi. Haide și umflă pieptul, pune mâna pe umărul celui mai tânăr deținut și țipă cu o voce spartă. Dacă încerci să fugi, trag. Armează pușca cu zgomot și o flutură. La bagiu smintit, rostește în șoaptă Gregor cu dispreț. Haide-i aruncă o privire răutăcioasă și ridică ușor pe 38-ul. Pentru o clipă îți lasă impresia care de gând să-l împuște pe Gregor. Nu puteți să amânați disensiunea voastră particulară până se termină treaba asta? Le spune unul dintre deținuți cu blândețe. Îl recunoaștem. Este oberstul nostru de pe frontul arctic. Haide, lasă capul în jos și își pune pistolul în toc. Unul lângă altul traversăm iarba udă. Ochi curioși ne iscodesc dinspre baracă. Simțim mirosul fumului de trabuc. Cei de la propagandă își pregătesc aparatele de fotografiat. Se înghesuie să găsească o poziție cât mai bună, împingându-se și ocărându-se. Merg alături de un Feldwebel de la Luftwaffe. Gregor și Oberstul vin în spatele nostru. Fugiți dacă vă țin puterile, Herr Oberst, îi spune Gregor dându-i ghes cu delicatețe. Fugiți cât vă țin picioarele. Sunt numai 100 de metri până la Cireș și nimeni din Pluton nu va ținti să vă doboare. Ai o imaginație bogată, unteroficir, murmură Oberstul cu voce joasă. Să fug ca să ajung unde? Ce căcat împuțit, oftează Gregor profund, mâhnit. Până azi mi-a plăcut arma ta. Începând din clipa asta îi dau dracului. De acum înainte, care pe care, ori eu, ori ei. Vor fi ei, surâde aproape amuzat Oberstul. O să vadă ea, afurisită asta de armată, șuieră Gregor înfuriat, lovind cu piciorul un smoc de iarbă care zboară până printre martori. Ai o țigară? Mă întreabă Feldwebelul de la Luftwaffe. Îi aprind una și o întind, îi ofer un pachet. Amabil din partea ta, dar nu mai am timp să-l consum. Este strict interzis să le dai țigări deținuților, dar puțin îmi pasă. Nici măcar nu mă sinchise să mă uit dacă maiorul a observat. Nu mă poate pedepsi mai rău decât să-mi dea 6 săptămâni la Mititica și probabil că le voi supraviețui.